Brother A z płyty zatytułowanej Divine Music, z jej drugiej części właściwie, wydane to wszystko przez Manufactured Recordings w tym roku w wersji trzypłytowej, w poprzednim roku kolejne trzy albumy dokumentujące kolejne trzy etapy solowej twórczości Roberta Nordelna. A to był kosmos? Mi się ewidentnie kojarzyło z wojną, napisał pan Zdzisław. Pan Adam pyta, czy to utwór inspirowany muzyką Indian z Peru. To rzeczywiście jakieś inspiracje Indianami południowoamerykańskimi. Dlaczego nie? Ale myślę, że też muzyką wschodu w dużej mierze, jeśli chodzi o twórczość Boba Nordelna. Chociaż z jeszcze innej strony on sporo podróżował po Afryce w pewnym momencie. Tak jak wielu tych znakomitych afroamerykańskich muzyków ze sceny jazzowej w pewnym momencie chcieli poznać brzmienie afrykańskie i zdaje się, że podróżował do Tanzanii, do kilku jeszcze innych miejsc na Czarnym Lądzie, więc te wpływy muzyki świata w każdym razie są bezdyskusyjne tutaj. 10 minut po godzinie pierwszej to chyba już czas najwyższy otworzyć nasz worek z płytami wytwórni 4AD i w ten sposób przeniesiemy się do początku lat 80. Przez najbliższe minuty słuchać będziemy nagrań, które właśnie wtedy zarejestrowane były i wydawane przez tę firmę. Zaczniemy może od samego początku, czyli od małej płytki pierwszej, mini album, tak zwana epka, na której to po raz pierwszy pojawiło się logo wytwórni 4AD. Czy państwo pamiętają taki zespół Rima Rima? Oh, i znowu mamy gitary. I to w dużych ilościach. I to nie takie, jakich by się spodziewali ci wszyscy, którzy się wychowali na 4AD jako tylko kolebce grupy Cocteau Twins. To chyba musiał być poniedziałek, 31 marca 1980 roku, no bo wtedy w poniedziałki ukazywały się te wszystkie płyty. Rima Rima, pierwsza czwórka ze znaczkiem 4AD, Wheel in the Roses, cztery kompozycje, pierwsza właśnie ta Feedback Song. Przez lata właściwie niedostępna, ponieważ te wczesne nagrania z wytwórni 4AD i między innymi ten utwór pojawiły się na składance Nature's Mortz Still Lives w roku 83, ale tylko w Japonii, w 81. Dopiero później pojawiła się reedycja w latach 90. Czyli same początki, jeśli chodzi o wytwórnię 4AD. Powiedziałeś, że to pierwsze wydawnictwo z logo 4AD, no ale trzeba powiedzieć, że to nie jest pierwsze wydawnictwo w ogóle tej wytwórni, która się kształtowała i która na początku nazywała się Axis Records. Tyle, że ta nazwa już okazało się, jest nazwą innej wytwórni płytowej, więc Ivo Watts Russell i Peter Kent musieli sobie znaleźć inną. I zaczynali poszukiwania od wypisując sobie datę, czyli rok 1980 i hasło Forward jako no, symbol tego, że od tej daty będzie się liczyła historia 4AD, a potem stopniowo wycinali kolejne literki, cyferki i tak im wyszło 4AD na końcu z tego. I zamiast 80 roku pojawił się 84. 84. To jakiś szalony proces. Można to oczywiście sobie znaleźć, całe odtworzenie tego procesu w sieci. I drugi ważny fakt, jeśli chodzi o ten pierwszy okres, pierwsze miesiące działania wytwórni 4AD, to było to, że właściwie była to przybudówka oficyny Beggar's Banquet. Przybudówka mająca prezentować nagrania zespołów, które mogą wejść do katalogu Beggar's Banquet, a mogą nie wejść. Jakbyśmy dzisiaj spojrzeli na katalogi Beggar's Banquet i 4AD, to myślę, że Beggar's Banquet mogło być przybudówką dla 4AD. Ja nie wiem, jakie są w tej chwili zależności między tymi wytwórniami, bo tam są jakieś skomplikowane bardzo zależności kapitałowe, kto do kogo należy, kto kogo dystrybuuje. No ale pod szyldem 4AD ukazuje się cała masa takich znaczących wydawnictw. No a pod szyldem Beggar's Banquet to stosunkowo chyba niewiele w tej chwili. No i 4AD także oczywiście przechodziło transformację, ale cały czas to była wytwórnia, która poszukiwała nowego brzmienia, tak jakby w którymś momencie chciała się odciąć od tego, co było w latach 80. Zresztą później część przenosin do Stanów Zjednoczonych, otwieranie biur w Stanach i poszukiwanie artystów amerykańskich, to jakby jest inna historia. Ale te początki, to oprócz zespołu Rima Rima, to chociażby Birthday Party, to In Camera, Bauhaus, Mess, Modern English, czy chociażby zespół DD, który także nagrywał dla wytwórni 4AD. To jest bardzo ciekawy moment. Moment taki, kiedy rzeczywiście, znaczy to wszystko, o czym można sobie wyczytać w historii wytwórni, się sprawdza, bo pojawiają się w katalogu 4AD różni artyści, którzy czasami bardzo szybko z tego katalogu uciekają, przechodząc do innych wytwórni, bądź właśnie do Beggar's Banquet choćby. I którzy okazują się bardzo ważni w swojej dziedzinie. To rzeczywiście od początku były wybory, no poza takimi dziwnymi wyborami, z których się niewiele wydarzyło, takimi jak Rima Rima. Możemy sobie dzisiaj wspominać. Ale Rima Rima miała swoją kontynuację i to jest właśnie najbardziej ciekawe, ponieważ Rima Rima w pewnym momencie przekształciło się w Wolfgang Press. Tak. No ale powiedzmy, że Wolfgang Pest to też nie, to był bardzo specyficzny zespół, dużej kariery nigdy nie zrobił. Natomiast wśród tych wpadających do katalogu Foreigny na samym początku zespołów były formacje, które zrobiły całkiem spore kariery na Wyspach Brytyjskich. I do takich należała grupa Bauhaus, której się, znów formacja, której się nie kojarzy z 4AD, ale która wydała pierwszy pełnowymiarowy album dla wytwórni 4AD. To był pierwszy long play w katalogu tej firmy, zatytułowany In the Flatfield. Płyta wyszła w roku 1980, czyli w tym pierwszym roku działalności. I od razu pokazała całe mnóstwo możliwości w dziedzinie, którą nazwano od razu rokiem gotyckim. Być może nawet ta nazwa istniała już wcześniej. Gdzieś tam pojawiała się w odniesieniu do Suzy and the Banshees czy innych zespołów. Ale grupa Bauhaus zgrabnie skompilowała taki podgatunek, który trochę z jednej strony odwoływał się do działań grupy Joy Division, do tej zimnej fali, a trochę do glam rocka z lat 70., bo członkowie Bauhausu słuchali nagrań Davida Bowiego, uwielbiali je i z tego wszystkiego sporządzili taki amalgamat, który myślę, że przez przynajmniej pierwszą połowę lat 80. wydawał się bardzo, bardzo atrakcyjny. What if the Telltale tongues lick at seven senses. Brittle spittle sparks, you are defenseless. The fabric of dreams is ripped apart as you feel the twist of the shadow dagger in your pumping heart. The dash in the concrete underpass. Sense of serenity is shattered in the glint of splintered glass. Bauhaus i Nerves, czyli nerwy z płyty In the Flat Field, debiutanckiej płyty tego zespołu brytyjskiego. Debiutanckiej i zdaniem wielu najlepszej płyty, która ukazała się w barwach 4AD i nawet okładka, wszystko jest gdzieś tam współgra ze stylistyką tych wczesnych okładek wytwórni 4AD właśnie. Pan Tadeusz napisał, czy w tej wytwórni 4AD w latach 80. nagrywali sami artyści nagrywający smutne utwory. Coś w tym jest. Tak, myślę, że pani Tadeuszu, coś jest na rzeczy. To nie było takie bardzo wesołe granie. Chociaż jak wydali wesoły utwór Pop Up the Volume, to zrobili taką karierę. Zarobili takie pieniądze, tyle że później nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Później wydawali na wszystko. Także ale to już późniejsze czasy. Na wesołej muzyce się zarabia, a na smutnej się tworzy legendę, tak jak stworzyła legendę wytwórnia 4AD w latach 80. Myślę, że jakiś czas temu sięgaliśmy po płyty różne w wytwórni 4AD, ale projekt, który też dzisiaj zabrzmi, czyli This Mortal Coil, też miał jakieś korzenie i też miał inspirację w różnej muzyce, takiej, która była wydawana przez 4AD i takiej, która później no, gdzieś pojawiała się poza wytwórnią, bo to też było bardzo istotne. I myślę tutaj o bezpośrednich nagraniach, które też wpłynęły na to, że ten projekt powstał, czyli This Mortal Coil, zestaw bardzo różnych artystów nagrywających dla wytwórni 4AD, którzy sięgali po różny repertuar, grali ich utwory. To wszystko było tak pięknie skompilowane i tworzyło koncepcyjne płyty, które w latach 80. cieszyły się ogromną popularnością. Zwłaszcza w Polsce, tutaj musimy dodać. I jedną z takich grup bardzo ważnych i istotnych, które były jakąś inspiracją, była formacja Modern English, która również nagrywała dla wytwórni 4AD i w roku 80. nagrała kompozycję Gathering Dust, którą uważa się jako taką jedną ze sztandarowych z tamtego okresu. To posłuchajmy w takim razie Modern English. To ja się tylko zapytam, to jest na wznawiane jakoś, jeśli chodzi o bo te starsze wydawnictwa 4AD, one po prostu bardzo często są nie do dostania w tej chwili. W pewnym okresie chyba, niektóre chyba płyty, bardzo. Jak na przykład Wolfgang Press, który za moment się pojawi, za chwil kilka były wznawiane, natomiast częściowo te utwory pojawiały się właśnie na tej kompilacji, która zestawiała wczesne nagrania 4AD, te takie z okresu postpunkowego, jak to się pojawiało, jak to się mówiło. Zresztą, jeśli chodzi o te inspiracje do zespołu This Mortal Coil, tam bardzo ważną postacią też był Colin Newman, ale Colinowi Newmanowi poświęciliśmy jakiś czas temu część naszej audycji. Już kilka miesięcy temu swoją godzinę. Modern English. No bardzo dobrze to zabrzmiało. Dobrze, dobrze. To jest Mother English. Proszę nie zapominać o tej grupie. Gathering Dust. Mogliby teraz zrobić karierę, prawda? Tak jako młody zespół. Singiel z roku 1980. To jedna z inspiracji do tego fantastycznego projektu, przedsięwzięcia pod nazwą This Mortal Coil. Tak to gdzieś tam się rodziło. Wspólnie słuchali takich samych nagrań, podpatrywali innych, a później połączyli siły. Pan Artur napisał do nas o tym, jak muzykę wytwórni 4AD, nawet bezwiednie trochę w pewnym momencie poznawał dzięki kasetom, które odziedziczył od znajomego. Kasetom Cocteau Twins, Dead Can Dance, Bauhausu, Birthday Party, całej czołówki 4AD. Był, zdaje się, w latach 90. taki kultowy sklep na Pradze, coś z dziuplą w nazwie, wspomina pan Artur. Oczywiście dziupla, po prostu dziupla. I tam właśnie ów kolega nabywał te kasety. Oczywiście po piracku, jak to wtedy kopiowane, ale innej metody nie było. I pisze dalej pan Artur. W każdym razie grupa Cocteau Twins zachwyciła mnie absolutnie, niesamowite wokalizy, klimat, właściwie mikroklimat, zupełnie przy tych dźwiękach odlatuję. Słucham każdego lata w ogrodzie i mam wrażenie, jakbym był gdzieś nad płytką zatoką, gdzieś na końcu świata, nasłuchując echa syren. No, tam nawet jest ten słynny utwór Song to the Siren, tylko że to jest, to był chyba na kompilacji którejś. Nie wiem, czy nie na tej kompilacji. Nie, This Mortal Coil. Pierwsza płyta. This Mortal Coil, tak. It Land in Tears. Mhm. I tam się pojawia zasadniczo skład Cocteau Twins, tylko że jako This Mortal Coil, czyli Elizabeth Fraser. No i... tak, z dodatkami, bo tam byli różni muzycy, którzy połączyli. No więc z syrenami to się może kojarzyć nawet, bo są to skojarzenia zamierzone. W każdym razie, no, myślę, że to i kasety, i płyty tompresowskie. To bardzo ważne źródło polskiego zainteresowania wytwórnią 4AD. Mówi się dużo o tym, że radio grało. Owszem, w Trójce można było usłyszeć te utwory, ale kluczowe było tutaj to, że w drugiej połowie lat 80. na winylach tompresowskich wychodziły takie cuda, jak składanka, którą mamy przed sobą teraz, Lonely is an Eyesore, czy płyty grupy Cocteau Twins właśnie. Cocteau Twins, Dead Can Dance to były te zespoły, które gościły w Trójce, ale była też część wykonawców, która była prezentowana przez poszczególnych prezenterów, na przykład Przemek Mroczek uwielbiał wyciągać takie niezależne smaczki z katalogu. No, lubił Bauhaus też. Tak, z katalogu 4AD i podczas tych łączeń zawsze pojawiło się z nim, pojawiały się zespoły, powiedziałbym, mniej może kojarzone wtedy z wytwórnią 4AD, a przecież było bardzo dużo takich wykonawców. Wolfgang Press, po krótkim żywocie Rima Rima, członkowie tego zespołu Michael Allen i Mark Cox założyli zespół Wolfgang Press, który oczywiście cały czas dla wytwórni 4AD. I tutaj taka ciekawostka, ja pamiętam z lat 80., kiedy grupa ta przyjechała na jeden z festiwali Marchewka, to chyba był drugi. Festiwal odbywał się w hali Gwardii i pamiętam później rozmowy przeprowadzane bodaj wydrukowane w non-stopie, czy być może na antenie także radiowej, kiedy oni przyjechali i byli całkowicie zaskoczeni, ponieważ nigdy nie grali przed taką publicznością. W hali Gwardii wtedy było kilka tysięcy ludzi przecież. To było święto muzyki niezależnej, alternatywnej. Na takie koncerty chodziła cała Warszawa, właściwie cała Polska przyjeżdżała, bo wtedy na Marchewce występowały wielkie nazwiska sceny niezależnej. Wszyscy czekali na ten pierwszy zespół z 4AD. Tak, i nagle przyjeżdża zespół z 4AD i oni wychodzą. Ja też pamiętam w tej hali Gwardii, oni później mówią, nie no, my w Londynie nie gramy dla takiej publiczności. Nasze koncerty przychodzi 100, 150 osób maksymalnie. A tutaj zespół z 4AD i od razu taka publiczność. Sięgamy po pierwszy album, pytałeś o wznowienia. Ta płyta, The Burden of Mules z 83 roku, doczekała się reedycji w roku 2005. Wolfgang Press. O, i tak brzmiała formacja Wolfgang Press w roku 1983 na swojej pierwszej płycie opublikowanej przez wytwórnię 4AD. Później nastąpiło regularny wysyp i singli, i płyt, ale oni zawsze, co także w Polsce było podkreślane, gdzieś tam byli z boku, jeśli chodzi o to brzmienie 4AD. To nie były te niebiańskie dłużyzny Cocteau Twins, czy Ted Can Dance, This Mortal Coil. To było coś zupełnie innego. I oni tak przetrwali do lat 90., drugiej połowy lat 90. No a druga połowa lat 90. To już były zupełnie inne czasy, bo tak, kilka takich przełomowych wydarzeń, o których zresztą już częściowo wspominaliśmy, to jest rok przede wszystkim 1987, kiedy pojawia się ten przebój singlowy Papam The Volume, który sprzedaje się znakomicie, a to ponieważ to jest też taki przełomowy moment dla sceny klubowej brytyjskiej. Ta muzyka nagle idzie jak świeże bułeczki. W związku z tym trafia wytwórnia 4AD w swój czas i może sfinansować i tę ekspansję w Ameryce i płyty kolejnych artystów. A pojawiają się natychmiast płyty artystów rockowych, choćby grupy Pixies. No to jest ważne, czyli 88 rok, bardzo ważna Rosa i jakby pojawienie się zespołów gitarowych, które także trochę obaliły mit o tej takiej niebiańskiej muzyce 4AD, bo przecież i Pixies, i Throwing Muses, i Belly, i Red House Painters, i tak dalej, i tak dalej. No a później to już taka historia, którą państwo znacznie lepiej pewnie pamiętają. To znaczy dziś, to co jest dziś, to jest mnóstwo wykonawców rzeczywiście z pierwszych stron prasy muzycznej. Takich jak choćby The National, Beirut, Deer Hunter, Iron and Wine, Grimes. No mnóstwo. My wracamy do tych artystów na bieżąco, więc teraz zostaniemy jeszcze wśród tych starych. No ale jedna rzecz najważniejsza. Dzisiaj nie możemy już mówić o brzmieniu 4AD, tak jak można było mówić w latach 80. Tak jest. Pan Darek pytał nas w mailu o to, czy będzie Clan of Zymox. No to skoro już powiedzieliśmy o tej kompilacji Lonely is an Eyesore, tam chyba jest na tej płycie najlepszy utwór Clan of Zymox. Muscovite Mosquito. Thank you. grupa Clan of Zymox z płyty Lonely is an Eyesore. No i to już prawie wszystko na dzisiaj w HCH i wszystko w związku z taką krótką historią wytwórni 4AD. Oprócz dwóch fragmentów muzycznych, które jeszcze na koniec zostawiliśmy. I to będzie oczywiście także powrót do przeszłości. His Name is Alive. Czyli jedna z pierwszych amerykańskich grup 4AD. Jedna z moich ulubionych też płyt Livonia i utwór Fossil. A na koniec Holocaust w projektu This Mortal Coil. Już tak na samo zakończenie z płyty It Land in Tears. To wszystko, dziękujemy. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Trójka.